بسم الله U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. الرحيم. صاد. Tako mi Kur'ana slavnoga. Zbilja su u osionosti i raskolu oni koji ne vjeruju. Koliko smo samo pokoljenja uništili prije njih? Oni su pomoć zazivali, ali za sve kasno bi. I čude se što im jedan od njih opominjatelj dođe. I nevjernici vele, ovo čarobnjak i lažov je. Zar onda učini božanstva Bogom jednim? Zbilja, ta je stvar vrlo čudnovata. I glavešine među njima krenuše. Ma, idite i sa vašim božanstvima se strpite. To je doista nešto što se naveliko hoće. Za ovo nismo čuli ni od minulih naroda. Ovo nije drugo do izmišljotina. Zar da se njemu, a ne nama, šalje opomena? Ali oni samo sumnjaju u opomenu moju, zato što još nisu osjetili moju kaznu. Zar su kod njih riznice milosti tvoga gospodara, silnoga darovatelja? Zar njima pripada vlast nebesa i zemlje i onoga što između njih je? Neka se onda popnu uz ljestve. Oni su tamo beznačajna vojska poražena iz skupina. A prije njih lagali su narod Nuhov i Ad i Faraon, vlasnik stubova, velikih zdanja. I Semud, i narod Lutov, i stanovnici Ejke. Eto, to su urotničke skupine. Svi su oni samo poslanike u laž ugonili, pa su moju kaznu zaslužili. A ovi ne čekaju drugo do povih jedan, koji neće moći biti nadmašen. I oni vele, gospodaru naš, požuri ti i nas kazni prije dana obračuna. Ti otrpi ono što oni govore i našeg groba Davuda čvrstog sjeti se. On je doista odan bio. Mi smo planine podčinili da s njime Allaha slave kad sunce izađe i kad svane. I ptice sakupljene, sve njemu predano je. I carstvo njegovo ojačali smo, i mudrost vjerovjesništva mu dali, i da rasuđuju pravično. A da li je do tebe vijest o parničarima došla, kad su prešli preko zida hrama? I kad su ušli Davudu, pa ih se uplašio, a oni mu rekli, ne boj se, mi smo dvojica parničara. Navalili smo jedan na drugoga. I deder nam po istini suditi i pristrasan ne budi. I pravim putem nas uputi. Ovaj moj brat 29 ovaca ima. A jednu ovcu ja. I on mi opet reče, meni je daj. I nadjača me u raspravi. Pa Davud reče, nepravdu ti je učinio time što je tvoju ovcu uz svoje ovce tražio. Zbilja, mnogi drugari žude da jedan drugoga nadmudre. Osim onih koji vjeruju i dobra djela rade, a takvih malo imade. I Davud pomisli da smo mi njega na kušnju naveli. Pa od svoga gospodara oprosta zatraži. I ničice licem na tle pade i pokaja se. Pa smo mu mi to oprostili. On je zbilje blizak nama. Njemu lijepo prebivalište pripada. O Davude, mi smo te namjesnikom na zemlji učinili. Pa ljudima po pravdi sudi i za strašću se ne povodi. Da s Allahove staze ne skreneš ti. Doista, oni koji zavode s Allahove staze, njima pripada kazna žestoka. Zato što su zaboravili dan polaganja računa. Nebo i zemlju i ono što je između njih nismo uzalud ni stvorili. To je pretpostavka nevjernika. A teško od vatre nevjernicima. Zar da mi postupamo s onima koji vjeruju i rade dobra djela kao s onima koji nered siju po zemlji? Zar da postupamo sa bogobojaznima kao sa razvratnicima? Knjiga koju tebi objavljujemo, blagoslovljena je da bi oni razmišljali o njenim ajetima i da bi se opomenuli oni umni. A Davudu smo podarili Sulejmana. Divnog li roba, on je bio predan. Njemu jedne večere izvedeni bijahu izvrsni konji. Pa on reče, ta, ja zbilja pokazah ljubav spram blaga, umjesto spram svoga gospodara. I konji iz vida iščezaše. Meni ih vratite, reče on. I po nogama i vratovima gladiti ih poče. Mi smo Sulejmana na kušnju stavili i na prijestolje njegovoga kao tijelo bacili, pa se on pokaja. I reče, gospodaru moj, oprosti mi. I vlast mi podari, kakvu niko nakon mene neće imati. A ti si zbilja darova podaritelj. Njemu smo vjetar mi potčinili, da blago puše baš onamo kud on naredi. I šeitane smlje i gnjurce. I druge u okove okovane. Evo dara našega, a ti ih oslobodi ili zadrži. Bez računa ikakva. On je doista blizak nama. Njemu lijepo prebivalište pripada. Spomeni našega roba Ejuba, kad je dozivao svoga gospodara. Zbilja, Mene šeitan pogađa bolovima i patnjom. Udari nogom o tlo. Eto ti vode hladne za kupanje i piće. A mi smo njemu podarili porodicu njegovu. I još toliko njih iz naše milosti i pouke za ljude umne. I uzmi rukom svojom snop i njime udari, a zakletvu ne prekrši. Našli smo ga doista strpljiva. Divnog li roba. On je bio predan. I spomeni naše robove. Ibrahima i Ishaka i Jakuba, sve čvrste i pronicljive. I doista smo njih odlikovali odlikom jednom, da se sjećaju svijeta onog. A oni su zbilja kod nas od odabranih i dobrih ljudi. I spomeni Ismaila i Eliesea i Zulkifla. Svi su oni ljudi dobri. Ovo je opomena. A bogobojaznima lijepo boravište pripada. Bašće Edena za njih otvorenih kapija. U njima će naslonjeni biti i voće raznovrsno i piće tražiti. A kod njih one djevice kratkih pogleda, istih godina. To je ono što se vama obećava za dan polaganja računa. Inna Doista je to naša opskrba. Njoj nema prestanka. Eto tako. A plačiteljima zlo prebivalište pripada. Džehennem u kojem će gorjeti oni. O losegli boravišta. Eto tako. Pa nek okuse tečnost ključalu i gnoj rastopljeni. I drugo, sve tome slično, a raznovrsno. Ova skupina će ući, s vama se tiskajući. Ne bilo im prostrano. Oni će doista vatri biti izloženi. A oni će reći, ne, nego vama ne bilo prostrano. Da, sve ovo ste vi nama pripravili. O, grozna li odredišta. Gospodaru naš, reći će oni. Onome ko nam ovo pripravi, ti kaznu dvostruku povećaj u vatri. I povikaće, šta nam je? Pa ne vidimo ljude koje smo mi ubrajali u zlikovce. Koje smo s podsmijehom prihvatili. Ili su nam se iz pogleda izgubili. Eto, doista je istina da će se svađati među se stanovnici vatre. Ti reci, ja sam samo opominjatelj. Nema Boga osim Allaha jedinoga, nad svime bdijućega. Gospodara nebesa i zemlje i onoga što između njih je, silnoga koji grijehe prašta. Reci, ovo je vijest velika. Antum man Vi se od nje okrećete. A pri meni nikakva znanja ne bi po visokome društvu kad su se oni raspravljali o njemu. Meni se samo objavljuje to da opominjatelj jasniji budem. Kad tvoj gospodar reče melekima, ja ću doista od gline stvoriti čovjeka. Pa kad ga oblikujem i u njega svoga života udanim, vi mu se ničice poklonite. I svi su meleki ničice pali. Osim Iblisa, on se uzoholi i postade nevjernik. O Iblise, reče on, šta te je spriječilo da se ničice pokloniš onome koga sam ja rukom stvorio svojom? Da li si se uzoholio ili smatraš da si ti uzvišen? Ja sam bolji od njega, reče. Mene si stvorio od vatre, a njega si stvorio od zemlje. Izlazi onda iz dženeta ti. On reče, ti si proklet, doista. I na tebi neke prokletstvo moje do dana sudnjega. Gospodaru moj, reče Iblis, daj mi vremena do dana kad će oni proživljeni biti. Ti si od onih, reče on, kojima će se dati vremena. Do dana već određenoga. I Iblis reče, tako mi veličanstva tvoga, sve ću njih zavesti iz puta pravoga. Osim onih iskrenih tvojih robova. Kod mene je istina, reče Allah. Istinu govorim ja. Džehennem ću napuniti doista onima od tebe i svima onima koji te slijede. Ti reci, od vas ja za ovo ne tražim nikakvu nagradu. Ja nisam od onih koji traže više. Ovo je samo opomena svjetovima. A njegovu vijest sigurno ćete saznati zakratko.